Ica utan Malin. Är det Ica-butiken? Ja. God dag, jag var inne igår och handlade en flaska Vella-shampoo. Ja. Och på den stod det att det var för fett hår. Och jag kom hem och tänkte till och kom på att jag behöver ju mot fett hår. Ja. Är det möjligt att komma ner och byta det här? För jag vill, ja då. Jag vill ju inte ha för fett hår, jag vill ha mot fett hår. Ja, men det betyder att det ska motverka att du får fett hår. För fett hår. Nej, det står för fett hår här. Så jo, jag byter betyder... mot den där det står mot. Ja, men för fett hår, det betyder att du har fett hår. Ja, och det är det jag inte vill ha. Så då kommer jag byta ner mot en motflaska. Jo, men du menar att du inte vill ha fett hår, eller hur? Ja, just det. Och ja, därför det har jag köpt fel schampo. För det står att här för fett hår står det på den här Vella-flaskan jag köpte i veckan. Ja, är det hår? Är det torrt eller fett? Ja, det är fett. Ja, då ska du ha det, för det motverkar fett hår. När det står för fett hår. Ja, nej, det står för fett hår. Ja, det är det betyder. Att du har fett hår. Ja, och jag vill ha bort det. Så ja, att jag behöver att det står mot fett hår. Nej, jag behöver mot fett hår. Men det betyder att du har fett hår, att det motverkar att du ska få bättre hår. Nej, men lyssna nu på mig. Det står ju här för fett hår. Ja, men det går bra att komma ner och byta den då om du tycker den är fel. Ja, vad bra. Men tack. Ja. Adjö.